дети 8 10 42 02. Правский номер 21 12 32 79. 21 12 32 79. Звонки на свободу. Очень рад, что зачитали мое письмо. Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа. Я хотела бы, каб нами кировал інший человек с іншой политикой. Ваши подумки на подеи. Отказы на ваши питания на вашем радио. Телефон у Менску 266 39 52. 266 39 52. Званіце нам на аўтаадказнік круглыя суткі, а я зараз раскажу пра галоўныя тэмы дня. У студыі Радыё Свабода ў Празе Вольга Караткевіч. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш абвясціў аб працягу яшчэ на год санкцыяў Амерыкі супраць 10 асобаў у кіраўніцтве Беларусі. У паведамленні, распаўсюджаным прэсавай службы Белага дома, гаворыцца, што санкцыі былі ўведзены ў дачыненні да асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты, парушаюць правы чалавека і з'яўляюцца ўцягнутымі ў дзяржаўную карупцыю. У часе нефармальнага саміту СНД ў Пецярбургу не адбылося сустрэчы паміж прэзідэнтамі Расіі Дмітрыем Мядзведзевым і Беларусі Александрам Лукашэнкам. Учора ўвечары Александр Лукашэнка вярнуўся ў Менск. Асуджаны прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў ліст у нашу ніву, напісаны яшчэ да пераводу ў шклоўскую калонію. Ён дзякуе ўсім, хто віншаваў яго з народзінамі і жадаў вытрымаць у цяжкай сітуацыі. У Гомелі праходзіць міжнародны турнір адзінаборства супраць наркаманіі і дзіцячай злачыннасці. Яго арганізатарам прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Гомельскай вобласці. Чацвёртага траўня ў Наваградку ў першай школе адчыніўся музей Барыса Кіта. Але самая запаветная ягоная мара – адкрыццё ў Беларусі нацыянальнага ўніверсітэту – так і застаецца мрояй, гаворыць Лідія Савік. Як ён сказаў, змянілася ўлада, і я больш на Беларусь не паехаў. Калі такое стаўленне да мовы, да сваёй гісторыі, да нашай культуры, то як тут можна гэта ажыццявіць? Вольную студыю вы пачуеце ў нядзелю, а зараз экспертыза свабоды. У чацвер на нарадзе ў прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі было прынятае рашэнне аб вяртанні школы да 11-гадовага навучання. Чаму ўлады ствараюць нестабільную сітуацыю ў сістэме адукацыі? Ці ўзнікае беспрацоўе сярод педагогу? Да чаго прывядзе адмова ад профільнага навучання? У перадачы ўдзельнічаюць кандыдат педагагічных навук Святлана Мацкевіч і заснавальнік беларускага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа Владзімір Колас. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч. Рашэнне кіраўніцтва краіны вярнуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Бо гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як вядома, фірменным прапагандысцкім знакам палітыкі беларускіх уладаў з'яўляецца стабільнасць. Ёй ганарацца выдаюць за вялікае дасягненне. Але тое, што цяпер адбываецца ў сістэме школьнай адукацыі, разбурае гэты імідж, бо стварае элемент хаосу ў сістэме, якая паводле сваёй прыроды з'яўляецца кансерватыўнай. Спачатку прымаецца праграма пераходу на 12-годку, пад яе ствараюцца адукацыйныя планы, метадычная літаратура, набраныя падрыхтаваныя кадры, і раптам усё гэта перагледжана, даецца каманда вярнуць усё назад. Гэтае рашэнне, умоўна кажучы, паставіла на ўшы ўсю сістэму сярэдняй адукацыі. Улада выяўляецца як галоўны дэстабілізатар гэтай сістэмы. Такія эксперыменты над дзяцьмі, іх бацькамі, настаўнікамі проста небяспечны для грамадскай стабільнасці. Як бы вы пракаментавалі гэтую сітуацыю, спадарня Мацкевіч? Я так разумею, што ўлады робяць усё гэта сапраўды, каб прыйсці да стабільнасці, той стабільнасці, якую яны разумеюць як такая саўковая савецкая стабільнасць. Улады, калі праводзілі рэформу адукацыі на працягу апошніх 12 гадоў, яны думаюць, што яны зрабілі памылку ў гэтым. Таму яны пытаюцца зараз усё адвернуць назад і прыйсці да той савецкай стабільнасці, якую яны разумеюць, як паслухмяная адукацыя і роўная адукацыя для ўсіх. Таму такая вот дэстабілізацыя будзе амаль год, два, ну максімум тры. А потым сапраўды сістэма адукацыі прыйдзе да той стабільнасці, як разумеюць улады. Спадар Коласа, як бы вы пракаментавалі вось гэты момант, калі раптам адбываецца злом усёй сістэмы падрыхтоўкі да 12-годкі і прымаецца такое суб'ектыўнае рашэнне вярнуць усё назад? Вось нейкае мудрае кіраўніцтва, якое ведае, што рабіць, і якога трэба слухаць і не вякаць, і, так сказаць, паслухмяна выконваць любыя загады. А на самой справе атрымліваецца, што не зусім і не заўсёды гэта добра. І гэта зараз адчуюць вось тыя 10 тысяч настаўнікаў, якім прыйдзецца сыходзіць у нікуды і думаць, чым проста пракарміцца. Усё ж такі грамадства павінна мець пэўныя рычагі уплыву, людзі павінны мець магчымасць удзельнічаць у прыняцці лёсавызначальных нейкіх пытанняў, рашэнняў, ад якіх залежыць жыццё і іхніх дзяцей. І калі гэтыя механізмы не працуюць, калі яны заблякаваныя, калі яны разбураныя, то грамадства проста непазбежна будзе натыкацца вось на такія граблі наступаць і сустракацца вось такімі крызіснымі сітуацыямі, якія ствараюцца ў выніку валюнтарысцкага, дылетанцкага ўмешальніцтва ўлады ва ўсе пытанні. Паводле папярэдняй інфармацыі, рэформа сярэдняй школы пацягне за сабой значнае скарачэнне работнікаў гэтай сферы. Спачатку называлі лічбу 20 тысяч чалавек, цяпер 10 тысяч. То бок значная колькасць людзей будуць незапатрабаванымі. Для шмат людзей, асабліва ў рэгіёнах, гэта стане цяжкай жыццёвай праблемай. Як бы вы маглі пракаментаваць гэта, спадар Немаскевіч? Так, сапраўды, гэта будзе вельмі цяжка для настаўнікаў, якія будуць без працы. Я так разумею, што гэта будзе праведзена такая ідэалагічная чыстка паміж настаўнікамі і ў рэгіёнах таксама, і ў Мінску таксама. Але цяжка не пагадзіцца з гаспадаром Коласам, што калі не будзе вот такога грамадскага фокусу кіравання і не будзе альтэрнатыўных шляхоў вырашэння гэтых пытанняў, і калі недзяржаўныя арганізацыі не дапамогуць гэтым настаўнікам, то кожны настаўнік апынецца з гэтай праблемай сам на сам. Гэта такі выклік для ўсіх недзяржаўных арганізацыяў, якія займаюцца адукацыяй, якія разумеюць, што гэта вельмі цяжкае пытанне. Если недзяржаўная адукацыя прыме да сябе гэтых настаўнікаў і пачне з імі працаваць, то, магчыма, гэта будзе не так цяжка для іх. Але гэта сапраўды будзе адзін із і эканамічных, і чалавечых, і духовных паследстваў гэтай рэформы наадварот. 10 тысяч чалавек – гэта даволі вялікая лічба для таго, каб недзяржаўныя некія структуры маглі б гэтую праблему неяк вырашыць. Спадар Колас, як бы вы маглі пракаментаваць вось гэтую сітуацыю з магчымай вялікай колькасцю беспрацоўных педагогаў? Аналогія напрошваецца калісьці ў самым пачатку, так сказаць, вось гэтай эры, у якой мы цяпер жывем, недзе ў 95-м годзе, выйшаў такі ўказ знішчыць усе падручнікі, якія былі выдадзеныя пасля 91-го года. Это ці не ў жніўню. І знішчыўшы ўсе гэтыя падручнікі, школа беларуская заставалася ўвогуле без падручнікаў, і вучэбны год пачынаўся без падручнікаў. І тады Мінадукацыя проста не выканала за тэхнічнай немагчымасці выканаць гэта. І ён быў, так сказаць, пакладзены пад сукно. Вось цяпер гэта рашэнне такога кшталту. Выйсці я тут не бачу. Это рашэнне вельмі і вельмі непапулярнае будзе для гэтых уладаў, таму што шмат каму з тых, хто ўваходзіў у гэтыя выбарчыя камісіі, і хто паслухмяна там за шарку ды шкварку падмахіваў гэтыя фальшывыя вынікі выбараў, вось зларадна пасміхаючыся ў бок так званых, як яны кажуць, дэмакратаў і нацыяналістаў, вось цяпер нешта, можа быць, людзі лепш разумеюць наконт таго, пра што я ўжо казаў, наконт таго, што людзі павінны мець права самі вырашаць такія пытанні. У прынцыпе, школе трэба надаваць больш самастойнасці, грамадскім супольнасцям, мясцовым грамадскім суполкам трэба надаваць больш самастойнасці, і ўсе гэтыя праблемы, якія сапраўды існуюць у нашай школе, якія патрабуюць рэфармавання, яны павінны вырашацца самімі людзьмі, з улікам думкі спецыялістаў і экспертаў. Бо, безумоўна, вось такая адкрутка ў сістэме адукацыі, у такім механізме складаным і магутным, вялікім, так раптоўна ў такія тэрміны не робіцца, гэта авантура просто. Таму это будзе вельмі і вельмі цяжка для ўсіх. Вось наконт самастойнасці, альтэрнатываў і дыферэнцыяцыі адукацыі. Вяртанне да 11-годкі адбываецца адначасова з ліквідацыяй спецыялізацыі, профільнага навучання, ліцэйскіх класаў, адбываецца пераход да адзінай праграмы. І галоўным аргументам тут з'яўляецца неабходнасць забяспечыць для ўсіх вучняў роўныя умовы. Што азначае гэта імкненне уніфікаваць школу? Да якіх наступстваў гэта можа прывесці? Спадарня Маскевіч. Зразумела так, што уніфікацыя для школы патрэбна. Павінен быць нейкі мінімальны стандарт для адукацыі, які потым дазваляў усім вучням прыйсці да дыферэнцыяцыі. Вот гэта шараханне то да роўнасці, то да дыферэнцыяцыі, яно вельмі цяжка зараз адбудзецца для Беларусі. Мы у выніку палучым такі зусім новае пакаленне беларусаў, якія не будуць мысліць, не будуць мець уласнай пазіцыі наконт сацыяльных працэсаў, якія адбываюцца ў Беларусі. А вот гэта тэндэнцыя да роўнасці, уніфікацыі, яна такая таксама ідэалагічная тэндэнцыя. Гэта тэндэнцыя да звароту да савецкасці, звароту да савецкіх стандартаў адукацыйных. І гэта мяне вельмі хвалюе, таму што гэтыя звароты потым нам прыйдзецца ўсё роўна неяк перабудоўваць і прыходзіць усё роўна да сучасных еўрапейскіх стандартаў. Але вот такія вот шараханні наадварот, да, яны адна нас потым патрабуюць больш часу, каб мы прыйшлі да нейкага такого стабільнага, але сучаснага стану ў сістэмы адукацыі. Ну вось кожны настаўнік ведае, як цяжка працаваць з класам, дзе вучацца вучні з вельмі розным узроўнем. І вось гэтая уніфікацыя, мне падаецца, гэта апеляцыя ўсё ж такі не да лепшых, не да моцных вучняў. І прайграюць менавіта вось гэтыя найбольш прасунутыя дзеці. Мне так уяўляецца. Спадар Колас, а вы як лічыце? Так, я згоден, што гэта такая можнасць антыпедагагічная утопія, вось якая калісьці існавала і ў савецкай школе, і ўвогуле адпавядала савецкай ідэалогіі, што от роўнасцю ў такім прымітыўным і крывадушным разуменні, бо тыя, хто заклікаў да гэтай роўнасці, жылі далёка не так, як жылі, так сказаць, тыя, каго яны заклікалі да гэтай роўнасці. Вось это ўсё крывадушна і, у прынцыпе, амаральна. Людзі ўсе нероўныя, і адна з задачаў школы галоўных гэта даць магчымасць развіцця маладой асобе. Школа не толькі упіхівае ў галовы нейкую колькасць інфармацыі, нейкіх знакаў, так сказаць, але і сацыялізуе. І вось гэтая функцыя сацыялізацыі ў савецкай школе, яна зводзілася, я згоден, вось са спадарыняй Маскевіч, да такого кампасціравання мазгоў, да выхавання кожнага маладога пакалення ў духу канфармізма, крывадушша, такой пакорнай грамадзянскай апатыі, цынізму. Вось гэта тое, што мы будзем мець яшчэ ў большай ступені, калі мы будзем вось такім чынам імкнуцца да вось такой роўнасці. Што такое сучасная адукацыя, сярэдняя адукацыя? Это калі на апошняй ступені сярэдняй школы маладыя людзі ўжо атрымліваюць магчымасць заглыблення ў тым накірунку, які яны абралі для сябе. І школа павінна дапамагчы лепш, так сказаць, зразумець свае здольнасці і свае жаданні і паспрыяць у тым, каб найбольш эфектыўна маладыя людзі развіваліся ў школе. А калі мы будзем даваць ім адзін лікбез, то, безумоўна, гэтыя творчыя такія пачаткі ў маладых асобах мы будзем проста глушыць, і гэтая зашуганасць, якая і зараз проста вызначае, выдзяляе нашых нават выдатнікаў, якія перамагаюць на алімпіядах па нейкіх прадметах асобных. Вось, вось гэтая зашуганасць, яна яшчэ больше будзе павялічвацца. У эфіры Радыё Свабода выслухае нашу экспертызу на тэму, ці дэстабілізуе сярэднюю школу адмова ад пераходу на 12-гадовы тэрмін адукацыі. Удзельнікамі былі кандыдат педагагічных навук Святлана Маскевіч і заснавальнік беларускага гуманітарнага ліцэю Владзімір Колас, вёў перадачу Валер Кабалевіч. Шаноўныя слухачы, эфір Свабоды для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі.